Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή εκπομπή της καρδιάς σας. Γιατί πάνω απ' όλα η Φάρμα των Ζώων είναι μια εκπομπή της καρδιάς. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά που λατρεύετε να συζητάτε μαζί σας. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα, θα έχουμε πάλι αφιερώσεις όπως είχαμε χθες. Θα μιλήσουμε για συναισθηματικά ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τον πληθωρισμό και τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και θα δούμε πώς μας πάει μετά. Και μετά ο έρωτας. Είναι πληθωρισμός, ξύλο από τα ΜΑΤ, σε φοιτητές, κρότου λάμψη σε κλειστό χώρο και τα ερωτικά σας θα λύνουμε στο δεύτερο μισό ή μετά τις 6. Ναι. Σε περίπτωση που δεν προλάβουμε, καλείτε εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, δεν είμαστε 24 ώρες, πρόθυμοι να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα. Καλά, μην το πάρει και τις μετρητής 24 ώρες, έχουμε και μια κάποια ζωή. Καλησπερούλες από Ολλανδία, Ουτρέχτη, λέει ο Νίκ Παφ. Καλώς τον Νίκ Παφ. Και από κάτω, κουτσοπόδι αργολίδας. Η εναλλαγή αυτή είναι ενδεικτική της Φάρμας. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διάβασες το κουτσοπόδι αργολίδας, Στάνο. Είναι κάπως σαν να διέκρινα μια ειρωνία στον τόνο της φωνής σου. Λέει, άλλοι παίρνουν από διάφορους εξωτικούς προορισμούς. Έχεις πάει στο κουτσοπόδι αργολίδας? Όχι. Αλλά δεν είναι εξωτικός προορισμός. Εννοείται πως είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αν μπορεί ο φίλος που μας ακούει να στείλει μερικές φωτογραφίες στο chat και μαζί και μια πρόσκληση για το Σαββατοκύριακο για να έρθουμε όλοι οι εργαζόμενοι του The Press Project. Να περάσουμε εκεί πέρα κάποιες μέρες, να μπορούμε να ξέρουμε αν πραγματικά είναι ωραίος εξωτικός προορισμός ή μας κοροϊδεύεται μες στα μούτρα μας. Γιατί ένα πράγμα δεν μας αρέσει, η κοροϊδία. Το λοιπόν, Μόναχο είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, λεκανοπέδιο. Πώς μπορούμε να κοροϊδέψουμε οποιαδήποτε περιοχή? Εμείς δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Να ξέρετε ότι αγαπάμε όλες τις περιοχές, και τις ωραίες και τις χάλια. Τις χάλιες. Που λένε και τα παιδιά μου. Καλησπέρα. Οπα, στο Γιώργο από, που λέει ότι είμαστε το Impel Down της Ευρώπης. Και εδώ επιστρέφουμε στις αναφορές σου, αν πεις, από τα καλύτερα που έχω ακούσει. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, Γιώργο. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια φυλακή υψής ασφαλείας. Είναι η μεγαλύτερη φυλακή, τέλος πάντων, σε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς μπορεί να χαρακτηριστεί με την Ελλάδα. Εδώ οι φυλακισμένοι. Αυτή είναι κατά βάθος μια σεξπυρική αναφορά. Είναι μια αναφορά στον Άμλετ, όπου αναφέρεται η Δανία είναι μια φυλακή και λέει ο κόσμος είναι μια φυλακή. Αλλά αυτό είναι η Φάρμα των Ζώων. Λίγο Σέξπιρ, λίγο πληθωρισμός, λίγο ζώδια. Είναι αυτό που λέμε ποικίλης ύλης. Θάνο. Παρακαλώ. Θέλω να ξέρω αν πάει καλά η οικονομία. Θέλω να ξέρω. Πες μου μια καλή κουβέντα. Κρέμομαι από τα χείλη σου να ακούσουμε επιτέλους μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, την γκρίνια, τη μιζέρια της αριστεράς, να ακούσουμε επιτέλους μια κουβέντα που να νιώθουμε ότι κάποιος μας πιάνει από το χέρι και μας λέει «Μη φοβάσαι ρε Κωνσταντή, όλα θα πάνε καλά. Είναι ο Κυριάκος το τιμόνι της χώρας». Ο Κωνσταντής. Με φωνάζουν την οικογένειά μου, το ξέρεις. Σε φωνάζουν Κωνσταντή? Ναι, μικρό με φωνάζαν Κωνσταντή. Τώρα εναλλάσσονται, αλλά ναι. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Είναι από αυτά που. Όχι, καλύτερα εγώ να. Εγκρίνω τον εξομολογητικό τόνο σε αυτή την εκπομπή, το ξέρεις. Okay. Δεν μου κάνεις για Κωνσταντής. Ούτε για Κώστας μου κάνεις. Δηλαδή, το Κωνσταντίνος είναι πολύ χαρακτηριστικό σου. Κώστας δεν έχω υπάρξει ποτέ. Δεν με έχουν φωνάξει ποτέ Κώστα. Γιατί το έχω πάρει από γιαγιά που τη λέγανε Κωνσταντίνα. Αλλά Κωνσταντής, τα παιδικά μου χρόνια έτσι είναι. Έτσι με φωνάζανε. Και μάλιστα, επειδή είμαστε Κωνσταντής, Γιάννος και Νικόλας, είναι το φοβερό που είχε πει μια φίλη όταν είχε γνωρίσει τον ένα και μετά έμαθε ότι τα αδέρφια του λέγονται έτσι. Λέει τι καραβοκύρης είναι ο πατέρας. Είναι όλα σαν ένα από το δημοτικό τραγούδι τα τραγούδια, τα ονόματά μας. Λοιπόν, Θάνο, είχαμε μείνει. Κρατιέμαι να μην πω την ιστορία με τον κ. Κώστα αυτή τη στιγμή. Όχι. Εντάξει, αυτό, πόσα θες για να κρύψουμε την ιστορία με τον κ. Κώστα? Όχι, παιδιά, ένα μεγάλο μέρος του τεχνικού κομματιού το έχει κάνει ο κύριος απέναντί μου. Μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει καμία απολύτως θετική προσθήκη να προσφέρει στην εικόνα μου. Απλώς θα με βρίζουν, θα λένε, πάει ο άσχετος τώρα. Όπως με λένε, ο ξαδερφίστας, που είναι ο ξάδερφος που κάνει το γραφίστα. Εννοεί το ότι μπορείς να γράψεις τα κείμενα που γράφεις, ας πούμε, και τη σατυρική εκπομπή και παράλληλα ασχολείσαι με το OBS, δεν είναι προσόν. Έτσι το βλέπω εγώ. Ωραία. Έτσι να το δει ο κόσμος. Ωραία. Αλλά... γιατί τα πράγματα τα κάνουμε μόνοι μας, το έχουμε πει. Α, ναι. Να πέφτει το χρήμα, παρακαλώ. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν. Και θέλανε κάποιοι φίλοι να δούνε, να μάθουν για το πώς στείνεται αυτό το υπερθέαμα που βλέπετε. Και έστειλαν στην Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και η Γεωργία δίνει το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου και λέει ότι είναι ο τεχνικός μας, ο Κυρκώστας. Οπότε σκάει ένα τηλέφωνο στον Πουλή που του λέει «Ναι, ο Κώστας». Ναι. Δεν φαντάστηκαν οι άνθρωποι ότι μιλάνε με τον εκδότη. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραίες ιστορίες του The Press Project. Είναι κάπως πολύπλοκη η ρόλη εδώ, παιδιά. Δεν μας ακούνε, αλλά τα φιλιά μας στις μαγευτικές Βρυξέλλες, που είναι η Γεωργία Κρυεμπάρδη και η Νεκταρία Ψαράκη, στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί έχει διάφορες εκδηλώσεις και θα δείτε πάρα πολύ υλικό από τις επαφές και τις συνεντεύξεις που κάνουν τα κορίτσια, διάφοροι και διάφορες. Έχουν κανονίσει εκεί πέρα. Ναι. Θα μιλήσουν με τον ένα, θα μιλήσουν με τον άλλον. Εντάξει, εμείς παιδιά δεν κρατιόμαστε. Την ώρα που έχουμε αυτό το πυρηνικό αντιδραστήρα της ενημέρωσης εδώ πέρα, που γίνεται αυτός ο χαμός, και να τα δικάμερα, να το live streaming του ραδιοφώνου, χαμός από εδώ, την ίδια στιγμή έχουμε απεσταλμένους ανταποκριτές σε όλο τον πλανήτη. Σύρο, θες, έχουμε. Βρυξέλλες, θες, έχουμε. Τι άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι έξω από αυτά τα μέρη που... Κουτσοπόδι Αργολίδας, έχουμε. αν μπορεί το Κουτσοπόδι Αργολίδας να μεταφέρει κάποια πληροφορία, ούτως ώστε να δικαιώσει τον τίτλο του ανταποκριτή μας εκεί, θα αναπαστεί του να γράψει κάτι στα σχόλια, μα είναι. Ναι. Λοιπόν, η οικονομία. Η οικονομία που θες να ξέρεις. Κολλάει πάρα πολύ η Βύση εδώ με το «δεν θέλω να ξέρεις» κλπ. Έτσι το πάμε από One Piece σε αναβύση σε αυτή την εκπομπή. Κάναμε ρεκόρ πληθωρισμού. Ακόμα ένα ρεκόρ. Έχουμε πιάσει πλέον το διψήφιο. Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι ένα ρεκόρ 28 ετών. Από τον Απρίλιο του 1994 είχαμε να δούμε τέτοια επίπεδα πληθωρισμού. Δόξες στο πεδίο του πληθωρισμού. Ναι, το ανακοίνωσε η Ελστάτ. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το θέμα δεν είναι μόνο το ποσοστό, το γενικό, το 10,2. Μετράμε τώρα ανατιμήσεις. Φυσικό αέριο, 122,6% στο 12μηνο. Ηλεκτρισμός, 88,8%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 65,1%. Καύσιμα, 29%. Ελαιά και λίπη, μόνο 22%. 14,1% στα κρέατα, 10% στο ψωμί, 11,7% στα γαλακτοκομικά, 13,8% στα λαχανικά, 15,8% και 17,7% σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πιστεύω ότι και γι' αυτό θα φταίει ο πόλεμος. Τρόφιμα, 10,9% συνολικά. Καλά, να πούμε σε αυτό τώρα ότι αυτή είναι μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται και πλήρως. Δηλαδή τώρα όταν λέμε ότι στον ηλεκτρισμό έχουμε αυξήσει κατά 88%, εμείς ξέρουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι λογαριασμοί έχουν υπερδιπλασιαστεί. Είναι πάνω από 100%, είναι στο 200% και παραπάνω %, mm-hmm, σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι τώρα κατά μέσον όρο. Και καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κάνει ξανά την κουβέντα για το πώς ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένα αγαθά και αυτά δεν είναι πάντοτε τα αντιπροσωπευτικότερα. Οπότε δεν είναι ότι αυτές οι τιμές αντιστοιχούν ακριβώς στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά. Η κατάσταση είναι λίγο χειρότερη από το 10,2. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί αν θέλουμε να αντιληφθούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ μηνιαίων εσόδων και εξόδων, ο μισθός ήταν αυτός που ήταν και θες μισό μηνιάτικο για να πληρώσεις το ρεύμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σημαίνει ότι ήδη με το καλημέρα σας έχουμε μια αύξηση τέτοια με την οποία ένα νοικοκυριό δεν βγαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να κερδίσουμε κάτι από την αισιοδοξία του. Γιατί αυτό, να το πούμε, πάντοτε μας εμπνέουν οι άνθρωποι που μπορούν και βλέπουν την ευχάριστη πλευρά. Τώρα βεβαίως, αν ο άλλος κοιτάζει την ευχάριστη πλευρά επειδή είναι σαν αυτό το παραμύθι του Oscar Wilde που δεν έχεις ποτέ δει από την άλλη πλευρά του τοίχου, αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο. Χρειαζόμαστε κάποιον που να βλέπει τα ίδια που βλέπουμε κι εμείς και να είναι παρόλα αυτά αισιόδοξος. Αν έχεις κάποιον ο οποίος τυχαίνει απλώς να ζει προστατευμένος από την ανθρώπινη δυστυχία και την οικονομική δυσπραγία και απλώς δεν τον έχει πετύχει η οικονομική δυσκολία γιατί το δικό του ρεύμα δεν το κόψανε. Κόψανε στα νοικοκυριά του 500 ευρώ, αλλά δεν κόψανε της Νέας Δημοκρατίας. Λαϊκίζω, Θανό. Ελεύθερα. Καταδικάζω, αλλά ελεύθερα. Ναι. Λοιπόν, ακούγονται όλες οι απόψεις από την εκπομπή και της Νουδού και τον απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνω εγώ λίγο τον απέναντι, να κάνεις εσύ την Νουδού. Ωραία. Ναι, λέω ότι σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε λιγάκι να βρούμε κι εμείς τους λόγους της αισιοδοξίας μέσα σε αυτήν την κατάσταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν σου φτάνει ούτε για να φτύσεις. Αυτή είναι η πραγματική συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε και το 10,2% του πληθωρισμού που περιμέναμε να ανακοινωθεί και ανακοινώθηκε και προσπαθούμε κάπως να το χωνέψουμε είναι κάτι το οποίο δεν περιμένουμε τα στατιστικά στοιχεία για να το καταλάβουμε. Κοιτάζουμε γύρω μας, ανοίγουμε τα μάτια μας. Πώς το έλεγε ο Καζαντζάκης, που κοιτάζω και βλέπω τα πρόσωπα, ανοιγοκλίνω τα μάτια μου και βλέπω νεκροκεφαλές. Είναι αυτό που βλέπεις γύρω σου, τα ανθρώπινα ερείπια των ανθρώπων που κάθεσαι, μιλάς μαζί τους και σου λένε τι έχουν να πληρώσουν και πώς προσπαθούν να το πληρώσουν. Δεν είναι η πιο ευχάριστη συζήτηση, αλλά και τι να συζητάμε, ρε παιδιά. Όπως έλεγε μια φίλη, αν ήμουν φοιτήτρια τώρα θα είχα άλλα προβλήματα. Θα έλεγα, αργήσαν να μου φέρουν τα βιβλία για το εξάμεινο. Δεν είμαι, δεν έχω άλλα. Λοιπόν. Ναι, σε άλλα νέα, επειδή είχε ξανααναφερθεί, να το θυμίσουμε σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτά τα ποσοστά μπορεί να προκαλούν ήλιγκο, αλλά έχουμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή έχουμε τον Όμιλο Μυτιλινέως, του οποίου ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση του τζίρου στα 641 εκατομμύρια ευρώ, που σε σχέση με το περσινό πρώτο τρίμηνο είναι μια αύξηση κατά 236%. Και από τα συνολικά στοιχεία φαίνεται ότι αυτό είναι από την τιμολόγηση στην χοντρική στο ρεύμα. Δηλαδή βλέπεις εδώ πολύ ωραία ποσοστά. Το ένα πάρα πολύ θετικό για τον κάθε Μυτιλινέο. Υποθέτω ότι παρόμοια στοιχεία θα ισχύουν και για τους υπόλοιπους παρόχους, γιατί δεν ισχύουν, γιατί πανηγυρίζουμε που την εξηγιάναμε και έχει και το μισθουλάκο του ο Γιώργος, ο Στάσης. Δεν έχω μάθει να το λένε Στάση, δεν με νοιάζει. Στάση θα... Το πέτυχα. Θα έλεγα. Okay. Στάση Μίγδαλα. Ναι. Τα 360 χιλιάρικα και το αξίζουνε. Και υποθέτω ότι αν ανακοινώσουν οι ισολογισμούς και οι υπόλοιποι, θα δούμε τα ίδια στοιχεία. Θα πούμε για τα υπερκέρδη στο δεύτερο μισό, γιατί τα ψάχνουμε τα υπερκέρδη. Με το κιάλι τα ψάχνουμε. Έχει παραδοθεί το πόρισμα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Γενικά να μην είστε αδιάκριτοι. Έχετε μια τάση για το κουτσομπολιό, για το να μάθετε την κατσίκα του γείτονα, να ζηλεύετε που ο άνθρωπος φτιάχνει ένα σπίτι με τα δικά του λεφτά. Εγώ γελάω πάρα πολύ με τα post του Ζάβαλου που κάνει, δεν είναι ότι το είπε μια φορά, είναι ότι επανέρχεται και λέει άλλη ξημέρωσε Παρασκευή, άλλη μια μέρα που μπήκε ένα χιλιάρικο στον λογαριασμό του Κιφίνα εκεί πέρα της ΔΕΗ, αυτού του υπερστελέχους που και 360 χιλιάρικα το χρόνο που του δίνουμε λίγα είναι. Γιατί τόσο καταπληκτικά που τα κατάφερε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τι άλλο να θέλεις δηλαδή να καταφέρει κανείς. Σου τριπλασίασε το λογαριασμό. Εσύ τι άλλο θες από τη ΔΕΗ. Δηλαδή τι ρόλο παίζει η ΔΕΗ μέσα στη ζωή σου. Από τη ΔΕΗ θέλεις δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχει. Και δεύτερον, να μην ακριβίνει. Ούτως ώστε να μπορείς να την πληρώνεις. Αυτά τα δύο πράγματα δεν θέλεις. Mm-hmm. Λοιπόν, το αν θα υπάρχει είναι αμφίβολο, γιατί αρχίσουμε και συζητάμε τώρα, όχι σε σουάρ κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, το στιέρα μια φορά την εβδομάδα, αυτοκίνητο μόνο καθημερινές, δεν ξέρω τι θα... Αυτοκίνητο όχι τις Κυριακές είναι το νέο σχέδιο, το έκτακτο της Κομισιόν. Προχωράμε δυναμικά. Οι κυρώσεις είναι σίγουρο ότι τη Ρωσία πλήττουν και όχι τους Ευρωπαίους πολίτες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε, γενικά, αυτό που θέλουμε εμείς από τη ΔΕΗ είναι. Πώς λέμε στη μετάφραση ότι οι υπότιτλοι, θες να μην τους καταλαβαίνεις, να μην βγάζουν μάτι, να μην είναι κάτι κραυγαλαίο, να περνάει η ΔΕΗ από τη ζωή σου χωρίς να ασχολείσαι με τη ΔΕΗ. Να υπάρχει ρεύμα, να μπορείς να το πληρώνεις. Όταν δεν συμβαίνει αυτό και αρχίζουμε να έχουμε κάτι λίγο διακοπούλες, κάτι λίγο να μην μπορεί κανείς να πληρώσει, κάτι λίγο να κόβονται να κόβεται η παροχή σε νοικοκυριά, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Λοιπόν, ο κανόνας είναι ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει τα στελέχη να πληρώνονται, πρέπει να αμείβονται. Θυμάστε τη Wall Street, θυμάστε την κρίση του 8, μπόνους παίρνανε. Και μετά. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση. Έτσι είναι αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αν σκοπεύετε να διαμαρτυρηθείτε στο Μητσοτάκη για τα λεφτά του Στάση, ο καλύτερος τρόπος είναι να μην κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης. Αυτό θα χρειαστεί, για να γίνει, θα χρειαστεί κάπως να τον πιέσουμε συναισθηματικά. Να του πούμε, ξέρω εγώ, να στείλουμε γράμματα που λένε «Κυριάκο, δεν σε αγαπάω πια». «Κυριάκο, φαινόσουν γκόμενος, όχι άλλο». Θα χρειαστεί δηλαδή κάτι που να μοιάζει με μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Αυτό χρειάζεται. Δεν ξέρω αν κανείς φαντασιώνεται ότι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο θα μπορούμε ικανοποιητικά να διαμαρτυρηθούμε για το χιλιάρικο που παίρνει κάθε μέρα μόλις ξημερώνει ο Στάσης. Λοιπόν, Θάνο, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Είναι η ώρα για την τηλεφωνική μας σύνδεση. Ναι, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ωραία, οπότε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάρουμε τον δημοσιογράφο μας, τον δημοσιογράφο με τον οποίο θα μιλήσουμε. Ναι, ωραία, βάζω λοιπόν μουσικούλα. Βάλε τις μουσικάρες. Λοιπόν, είχαμε για ακόμα μια φορά την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την εισβολή μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και για ακόμα μια φορά βίντεο που δείχνουν όλη την αυθαιρεσία και την βία και με μια πολύ βίαιη σύλληψη που θυμίζει μια περσινή κατάσταση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με κρότου λάμψης και χημικά στον κλειστό χώρο μέσα στη σχολή θετικών επιστημών. Και νομίζω υπάρχει και βίντεο που κλείνουν μετά τις πόρτες εκεί πέρα, στη ΣΦΕ. Το οποίο, αν γνωρίζει κάποιος την υπόθεση του Μανώλη Κυπρέου, του δημοσιογράφου, θα πρέπει να ξέρει το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και γιατί αυτό, δεν πρέπει γιατί να χρησιμοποιούν τους κλειστούς χώρους. Είναι εγκληματική ενέργεια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Αλέξανδρο Λιτσαρδάκη, συνάδελφο, δημοσιογράφο στο Ντοκουμέντο και στο Μια TV. Έβγαλε και τα σχετικά βίντεο, ήταν από νωρίς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα μας τα πει σίγουρα καλύτερα. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Θα μπορούσαμε λίγο, Θάνο, αν μου επιτρέπεις, να ξαναπούμε λιγάκι, γιατί είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε από την αρχή, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε λίγο γιατί έχουμε συνεχή παρουσία αστυνομίας και μάλιστα ΜΑΤ και γιατί έχουμε συνεχή περιστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας στο Πανεπιστήμιο εκεί. Πολύ σωστά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, το οποίο είναι η αιτία και η αφορμή που βρίσκονται οι δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί πέρα, αλλά είναι και ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μιλάμε για αυτό και να το συνδέουμε αυτό το πράγμα με τα σκηνικά τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχει εδώ και 3 εβδομάδες ένα σκηνικό που ανακυκλώνεται στο Απιθύντα με δυνάμεις της αστυνομίας των ΜΑΤ, ενίοτε να παραμένουν 24 ώρες το 24ωρο, ενίοτε να βρίσκονται εκεί πέρα μόνο όταν εκτελούνται οι εργασίες, στο πρώην στέκι στο βιολογικό, το οποίο γκρεμίστηκε τον 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους και ξεκίνησαν εργασίες πριν από 3 εβδομάδες. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες από τον εργολάβο και από τις, με την ομόφωνη απόφαση, όπως λένε, των Βρετανικών Αρχών να γίνει εκεί πέρα βιβλιοθήκη, παρέσαν εκεί πέρα τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Όταν είδαν τις δυνάμεις των ΜΑΤ οι φοιτητές, από όσο μου έχουν μεταφέρει εμένα, βρέθηκαν στο σημείο γιατί θορυβήθηκαν και δεν κατάλαβαν το λόγο που βρέθηκαν οι δυνάμεις εκεί πέρα. Και βρίσκονταν εκεί πέρα για να διαδηλώσουν και να δείξουν εναντίονσή τους στη διαρκή παραμονή αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο Πιθήτα. Μια αποκρουστική εικόνα, μια ξένη εικόνα που δεν μπορείς να κάνεις κινήσεις, δεν μπορείς να διαμαρτύρονταν οι άνθρωποι εκεί πέρα που βρίσκονταν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Υπάρχει μια διάθεση να συνδεθεί η παρουσία των φοιτητών και των φοιτητριών που διαδηλώνουν εκεί πέρα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα γιατί θέλουν να διαδηλώσουν για το στέκι στο βιολογικό και ότι δεν αφήνουν να γίνει μια βιβλιοθήκη. Ο λόγος που βρίσκονται εκεί είναι οι αστυνομικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί όλο το αφήγημα ενός μπλοκ που υπάρχει και κυβερνητικό και υπουργικό και πρετανικό και στο διαδίκτυο είναι ότι κοιτάξτε τι γίνεται για μια βιβλιοθήκη. Να περάσουμε και σε ένα άλλο ζήτημα. Ναι, μάλιστα έχει παίξει, αυτό... έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ως είναι fake news προφανώς ότι έχουν καταστρέψει οι αντιεξουσιαστές, οι φοιτητές τώρα, ανάλογα την αφήγηση, τη βιβλιοθήκη. Βέβαια διαβάζεις και λες το χώρο που σοβάτιζαν για να γίνει βιβλιοθήκη και αν θα γινόταν κλπ. Ας περάσουμε και σε αυτό. Ας περάσουμε λίγο να δούμε και σε αυτό για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε για ένα σκηνικό έντασης που καλλιεργείται και για τίποτα παραπάνω. Γιατί αν θέλεις να χτίσεις μια βιβλιοθήκη, αν θέλεις να κάνεις πράγματα, αν επίσης είσαι μια ομάδα ανθρώπων 50-55 χρονών ή και λιγότερο, δεν ξέρω, που έχεις, είσαι ακαδημαϊκός, έχεις μια ικανότητα λόγου, διαλόγου και θες να συνδιαλεχθείς για να δημιουργείς πράγματα και όχι μια ένταση, έχεις τους τρόπους. Να κάνεις και βιβλιοθήκες, να κάνεις και μαθήματα, να κάνεις και υποδομές. Ο λόγος που γίνεται όλο αυτό το πράγμα είναι μια ένταση, η οποία έχει δημιουργήσει δύο ομάδες, στις οποίες πολύ φοβάμαι, και θα καταλήξουμε και σε αυτό στη συνέχεια, ότι θα έχουμε και συνέχεια σκηνικών, αλλά φοβάμαι να έχουμε και άλλα αποτρόπαια σκηνικά. Οπότε λες ότι η ένταση είναι αυτοσκοπός εκ μέρους της αστυνομίας. Ακριβώς. Θα σας εξηγήσω γιατί, και όχι μόνο της αστυνομίας, και των Βρετανικών αρχών και του Υπουργείου που συντηρούν αυτή την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί. Από την πρώτη στιγμή, ο νέος σύλλογος διδασκόντων του Απιθήτα είπε ότι υπάρχει τρόπος να γίνουν και τα δύο. Ότι δηλαδή το ή στέκει ή βιβλιοθήκη δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Θα μπορούσαν, όπως έγινε η πρόταση κανονικά, να παραδώσουν τον χώρο αυτό στους φοιτητές, με νόμιμο τρόπο, το πούμε έτσι, στους συλλόγους των φοιτητών, και με μία σειρά βιβλιοθήκη. Υπάρχουν σχέδια για αυτό το πράγμα. Έχει κατατεθεί πρόταση. Και με μία σειρά μικρότερη βιβλιοθήκη, μία λιγότερη σειρά, θα μπορούσε να υπάρξει και το στέκι στους φοιτητές που θα ανήκε και η βιβλιοθήκη. Και να γίνονταν όλα ομαλά. Έχει δημιουργηθεί ένας ανοιχτός πόλεμος μεταξύ φοιτητών και των Βρετανικών αρχών, ο οποίος οι Βρετανικές αρχές κρύβονται πίσω από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες έρχονται εκεί πέρα επί τρεις εβδομάδες και δημιουργούν ένα σκηνικό έντασης. Και γιατί λέω σκηνικό έντασης? Αν παρατηρήσει κανείς τα βίντεο, όλα αυτά τα σκηνικά, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι αυτονομούνται και κάνουν το κεφαλιού τους. Και υπάρχουν και αστυνομικοί οι οποίοι είναι οι δημιουργοί τους ή οι επικεφαλείς των τέτοιων που τους λένε ήρεμα, ήρεμα. Στο σημερινό το βίντεο φαίνεται. Τον τραβάνε και τον σέρνουν και ο επικεφαλής τους φωνάζει ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Όσες φορές φώναξε το παιδί πονάω, άλλες τόσες φορές τους φώναζε ο επικεφαλής τους. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί και λίγο και με το τι ρόλους βαράει ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Οι αστυνομικοί βρίσκονται εκεί πέρα και αν δεχτούν επίθεση και θα καταγραφεί και θα παρουσιαστεί και θα το δούμε. Όπως καταγράφηκε το γεγονός ότι γκρέμισαν και τον χώρο που ήταν να στηθεί η βιβλιοθήκη. Όλα φαίνονται. Οι αστυνομικοί είναι εκεί πέρα για να τηρούν μέτρα τάξης. Όταν επιλέγουν να κάνουν το κεφαλιού τους επειδή έχουν ένα προσωπικό μένος με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τους βλέπουν επί τρεις εβδομάδες και αυτονομούνται και κάνουν το κεφαλιού τους και ξεπερνάνε όρια, κάποια στιγμή θα έχουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Όταν πετάς δύο κρότου λάμψης μέσα σε ένα κλειστό χώρο με 40-50-60 άτομα, αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Όταν σέρνεις έναν άνθρωπο στα σκαλάκια και σου φωνάζει πονάω και τον πατάς στο λαιμό και στα πόδια και σου λέει πονάω και η αντίδρασή σου είναι στα αρχίδια μου που του το είπε ο άνδρας των ΜΑΤ. Αυτή ακριβώς η λογική, στα αρχίδια μου που πονάς και θα έρθω και θα πετάξω και δύο κορτουλάμψεις, δείχνει ότι αποτύχει, δεν έχουμε κάποιον νεκρό. Τρέμω που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, επί μήνες, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα σκηνικά, έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ δύο ομάδων. Δεν έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ των δυνάμεων της αστυνομίας και των φοιτητών ή άλλων ανθρώπων που βγαίνουν, πετάνε μπουκάλια, πετάνε πέτρες, πολύ ωραία. Έχουμε ομάδες. Όταν η αστυνομία λειτουργεί ως ομάδα, όπως παραδείγματος χάρη λειτουργήσε στην καταδίωξη του Σαμπάνη, που τους είπαν 7 φορές σταματήστε την καταδίωξη και γάζαν με 36 σφαίρες στο αμάξι. Όταν έχουμε ομάδες της αστυνομίας που παίρνουν πρωτοβουλίες να τρέξουν πάνω τους, να πετάξουν νεκρό του λάμπης, να τους σύρουν, κάποια στιγμή θα έχουμε θύματα. Και ελπίζω να είναι θύματα που θα καταλήξουν στο νοσοκομείο. Και δεν θέλουν ούτε να φτάσουμε σε αυτά. Αλλά η κατάσταση είναι τρομακτική πλέον. Ναι, και να πούμε ότι. Ναι. Με δεδομένο ότι η αστυνομία έχει θεσμικό ρόλο, το γεγονός ότι κάποιος έχει νευράκια δεν αποτελεί δικαιολογία. Πάντοτε είναι υπόλογοι ως σώμα και είναι υπόλογοι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι πράττουν κατά παράβαση ακόμη και των υποτιθέμενων οδηγιών τους. Αλλά αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας να βρει τρόπο να πειθαρχήσουν οι άνθρωποι αυτοί στις διαταγές των ανωτέρων τους. Και αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι. Δεν δηλαδή, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά ταυτοχρόνως. Ναι. Να δώσω και ένα ζήτημα ουσίας. Δύο περιστατικά θα πω. Ένα σημερινό και ένα από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα ερχόντουσαν κάποια άτομα με πέτρες σε μια απόσταση 100 μέτρων. Από, μπορεί και παραπάνω και 200 μπορώ να πω, από τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν κρυμμένες, δηλαδή φυλάσσονταν πίσω από την Βρετανία. Με το που το συνειδητοποίησαν, μιλάμε για 4-5 άτομα. Είναι μια έκνομη πράξη, το δέχομαι. Κρατούσαν μια ολόκληρη δημιουργία έναν άνδρα των ΜΑΤ και του φώναζαν μίμη, τον κρατούσαν, για να μην ρίξει την κρότου. Την έριξε. Αυτός ο άνθρωπος αυτονομήθηκε, δεν του είπε ότι μυρίζει να πάει. Όταν λέμε ότι τον κρατούσαν, τι εννοούμε. Κυριολεκτικά τον έπιαναν από τον μπράτσο και τον κρατούσαν και του φώναζαν μη, όχι, όχι, μη. Γιατί και σε αυτή την περίπτωση. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Αυτό που ακριβώς συνέβη εκεί μπροστά. Μισό λεπτάκι. Γιατί, ναι, μπροστά μου συνέβη. Μπροστά ενώ στη ΣΦΕ. Εκεί στο εκείνο το. Μεταφέρθηκαν οι εντάσεις μπροστά στην Βρετανία αργότερα, αφού έγιναν όλα αυτά τα σκηνικά που είδαμε. Αλέξανδρε, το είδες όμως εσύ αυτό με τα μάτια σου που ναι, μας λες τώρα. Το έχω δει με τα μάτια μου. Γιατί η διαδικασία για ένα σώμα σαν την αστυνομία είναι ότι ο επικεφαλής λέει ότι αυτό το κάνουμε ή δεν το κάνουμε και πρέπει να λύγει ακριβώς. Εκεί. Το βαστάτε με θα του ρίξω είναι Χατζηχρίστος, δεν είναι εικόνα αστυνομίας. Ήταν Χατζηχρίστος. Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, η κάμερά μου τον έχει πιάσει τη στιγμή που πετάει την κροτουλάμψη και όχι το. Δηλαδή, μπορώ μόνο να το περιγράψω. Ευελπιστώ, μπορεί να το ψάξω, να το έχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που βρίσκονταν εκεί πέρα μπροστά. Νομίζω το έχει συναδέλφου σε Σταυρούλα υπουλημένη. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Και θα πω και ένα άλλο για να καταλάβουμε γιατί έχω αυτή την αγωνία και γιατί τα περιγράφω όλα αυτά. Επειδή ακριβώς ανέφερες ότι είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι η διάθεση της ελληνικής αστυνομίας να βάλει τάξη και να ακολουθούν τους κανόνες. Είχα μια επικοινωνία με τον επικεφαλής της επιχείρησης την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί υπήρχαν διαρκείς και απειλές προς εμάς και στοχοποιήσεις και διάλογοι μεταξύ των δημιουργιών. Τώρα δεν θα μπω αυτά τα λεπτομέρειες, δεν μας αφορούν σήμερα. Κατάλαβα. Και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς η στραβή η δικιά μας είναι η δουλειά η δικιά σας. Του λέω, δεν χρειάζεται να κάνετε στραβές. Συγγνώμη, ξαναπέστο. Η στραβή η δικιά μας είναι η δουλειά η δικιά σας. Δυστυχώς, δεν μου το έλεγες προκλητικά. Μου έλεγε ότι τι να κάνουμε, είναι δύσκολη η σχέση μεταξύ των δύο των δημοσιογράφων και των αστυνομικών, γιατί η στραβή η δικιά μας είναι η δουλειά η δικιά της. Δεν κατάλαβα. Γιατί όταν αυτοί κάνουν την αυθαιρεσία, τότε οι δημοσιογράφοι έχουν να γράψουν. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν έχουν δουλειά μόνο για να καταγγέλνουν την αστυνομική αυθαιρεσία. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Παρεξήγηση είναι αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα μείνουμε άνεργοι αν πάψουν αυτοί να βαράνε τον κόσμο όποτε τους καπνίσει. Πες του δηλαδή ότι αν ανησυχεί για εμάς, να μην ανησυχεί. Για να έρθουμε και στην ουσία. Του λέω, ωραία, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ο λόγος που κάνουν όμως αυτές τις αυθαιρεσίες και έχουμε εμείς δουλειά, όπως είπε πολύ ωραία, είναι γιατί τους φέρνετε τους ίδιους ανθρώπους εδώ πέρα που θέλουν να παρανομούν. Και εξηγώ γιατί λέω για να μην παρεξηγηθώ με το παρανομούν. Η δημιουργία με την οποία δημιούργησε αυτή όλη αυτή την πρόκληση, όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, και αναφερόμουν σε αυτήν στο διοικητή τους, είχε σβησμένα τα διακριτικά της, επανειλημμένα το δημοσιεύσαμε, και αφού το δημοσιεύσαμε και το είδανε μάλλον, αντί να, αυτή η δημιουργία να μην ξαναπατήσει το πόδι της, όχι στο απειθήτα, στον δρόμο. Γιατί κανένας δημιουργητής, γιατί και ο δημιουργητής είχε σβημένα τα διακριτικά του, αλλά και άλλοι άνδρες της δημιουργίας, κανένας άνθρωπος δεν σβήνει τα διακριτικά του για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το να κάνει αυθαιρεσίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον. Αν με ακούνε, ας με πάρουν ένα τηλέφωνο να μου το εξηγήσουν. αυτούς τους άντρες τους ξαναέφερε εκεί πέρα με άλλα διακριτικά. Ήταν η δημιουργία 29 και έγινε η δημιουργία 30. Τους έβαλε διακριτικά, δεν τους έβαλε να ξαναγράψουν τα διακριτικά τους την ίδια τους τη δημιουργία και τους ξαναέφερε εκεί πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι που σβήνουν τα διακριτικά τους έχουν σκοπό να παραβούν τον νόμο, να παραβούν τη δεοντολογία τους. Συγγνώμη τώρα για την αναλογία. Συγγνώμη για την αναλογία και ξέρω ότι πολλοί θα την βρουν υπερβολική και από τις δύο πλευρές, αλλά αυτό λένε για τους κουκουλοφόρους. Ότι γι' αυτό κρύβει κανείς το πρόσωπό του, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εγώ δεν. Ναι, ναι. Και... Όχι, καταλαβαίνω το νόημα που λες και είναι η αναλογία που εξηγείς. Ναι. Αυτό το λένε δηλαδή. Ότι πιάσανε, τι σε πειράζει. Ναι. Το πράγμα. Το παιδί σήμερα που πιάσανε ήταν με το πρόσωπό του. Ναι, εγώ δεν υπονοώ ότι άμα κανείς φοράει κουκούλα πρέπει να τον λιώνουν και να τον τσακίζουν. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω και αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Υπέρμετρη και μη αναλογική η βία. Και φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή εξηγώ ότι δεν είναι εντολές αυτές που εκτελούν και επειδή όταν λειτουργείς από μόνος σου εκτός κανόνων, κάποια στιγμή θα γίνει στραβή. Ελπίζω να μην γίνει. Μάλιστα. Δεν είναι εντολές όμως. Δεν είναι εντολές, Αλέξανδρε, αυτά που κάνουν μεμονωμένοι αστυνομικοί που κινούνται και κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά εδώ φαίνεται να υπάρχει η πολιτική εντολή, αυτό που λέγαμε πριν, για ένταση. Για ένταση. Δηλαδή είναι κυκλοφορούν σήμερα φωτογραφίες. Φαντάζομαι μαθήματα στις ΦΕ δεν έγιναν σήμερα. Και την προηγούμενη εβδομάδα ξέρω ότι ουσιαστικά το κτίριο δεν λειτουργούσε εκεί, πριν τη μεγάλη εβδομάδα που γινόταν ο χαμός. Γιατί να συμβεί αυτό? Σχετίζεται με την πανεπιστημιακή αστυνομία που όλο την ακούμε και όλο αναβάλλεται και δεν συμφωνούν οι Πριτάνεις? Είναι μια νέα προσπάθεια να δείξει η κυβέρνηση ότι να ορίστε το πρόβλημα στα πανεπιστήμια παραμένει και πρέπει να το πατάξουμε? Αυτό είναι. Γιατί δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο να είσαι καθηγητής, να είσαι οι Πριτανικές Αρχές, να είσαι άνθρωπος συγκλητικός που συμμετέχει και να θες αυτή η εικόνα του πανεπιστημίου σου να συντηρείται. Δεν έχεις λόγο να τη συντηρείς αυτήν την εικόνα. Ο τρόπος να σταματήσεις να τη συντηρείς είναι να πεις ότι εγώ θα κάνω ένα βήμα πίσω γιατί δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Και γιατί δεν έχω και κανένα όφελος να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλέξανδρε, να ρωτήσω διευκρινιστικά λίγο για να το καταλάβω. Ναι. Εσύ λες ότι η απέναντι πλευρά επιμένει να ισχυρίζεται ότι αυτά γίνονται για να σαμποτάρουν την δημιουργία της βιβλιοθήκης. Ναι, δεν γίνονται γι' αυτό. Γίνονται για να φύγει η αστυνομία. Οπότε αν έχεις εκεί συγκεντρώσεις που γίνονται για να φύγει η αστυνομία, λέμε ότι αν έλειπε η αστυνομία δεν θα γινόταν τίποτε. Ναι, δεν θα υπήρχαν διαμαρτυρίες. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτή είναι η εικόνα που παίρνω. Αυτό είναι, υπάρχει κάποια ανακοίνωση, ας πούμε, κάποιου φοιτητικού συλλόγου ή είναι μια εκτίμηση? Είναι όντως εκτίμηση, αλλά είναι και αυτό που αντιλαμβάνεσαι, τα κείμενα δεν λένε δεν είμαστε εδώ για το βιολογικό. Αλλά όταν λένε τα κείμενα ότι εμείς δεν θέλουμε την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και δεν λένε όχι βιβλιοθήκη στο στέκι του βιολογικού, να ξαναγίνει το στέκι του βιολογικού. Αυτή η ιστορία έχει λήξει. Ο μόνος λόγος που συντηρείται αυτή επικοινωνιακά είναι για να βρίσκουν λόγο να βάζουν την αστυνομία εκεί πέρα μέσα και να δημιουργούν ένταση. Μάλιστα. Υπάρχουν, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη τους και ότι η ανακομμάτι αυτής της ιστορίας του στοιχείου είναι, και δεν είναι κάτι κακό το στέκι, να το πούμε και αυτό δηλαδή, γιατί δηλαδή έχει δαιμονοποιηθεί. Αν ψάξει κανείς την ιστορία του, μπορεί να αντιληφθεί. Το ότι 5-10 άνθρωποι επέλεξαν να πάνε να γκρεμίσουν τη βιβλιοθήκη και όλο αυτό, όχι τη βιβλιοθήκη, το χώρο που θέλαν να δημιουργήσουν εκεί πέρα τη βιβλιοθήκη, καταγράφηκε, δεν το στήριξε κανένας και εμένα μου δημιουργεί κακά συναισθήματα και δεν μου αρέσει. Καλά, αλλά και αυτό εντάσσεται πάντως στη στρατηγική της έντασης. Δηλαδή, φυσικά. Βάζεις το στόχαστρο ένα χώρο ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχει χρόνια. Το είδαμε και στην ΑΣΟΕ ήταν το ίδιο πράγμα. Να το πω, μετά προφανώς κάποιοι θα πάνε ως αντίδραση να γκρεμίσουν τον τοίχο, το σοβά, δεν ξέρω εγώ τι. Και εσύ τους στοχοποιείς και λες, να ορίστε, αυτές είναι οι ομάδες εκεί πέρα που σκάνε με βαριοπούλες στην ΑΣΟΕ ή δεν θέλουν να γίνει η βιβλιοθήκη στο Απιθύτα. Είναι λίγο αυτεκπληρούμενη προφητεία η όλη η κατάσταση. Εγώ έτσι το βλέπω. Λυπάμαι που επιμένω να μπαίνω σε ένα φιλελεύθερο αφήγημα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η δουλειά του κράτους. Η δουλειά του κράτους είναι να είναι ουδέτερο. Το Υπουργείο και Παιδείας και το Προστασίας του Πολίτη και οι Πριτανικές Αρχές δεν αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους ως παίκτες μέσα σε ένα παιχνίδι που εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα κάνω τη δουλειά μου. Τους αντιλαμβάνονται ως αντίπαλες ομάδες. Από τις οποίες πρέπει να περάσω από πάνω τους. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το σκηνικό της έντασης. Μάλιστα. Αλλιώς θα μπορούσαν να πάρουν την αστυνομία και να μην γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και να μην κινδυνεύουμε, το ξαναλέω, και το έχω πει πολλές φορές σήμερα, αλλά έχω φτάσει στα όρια μου, υπάρχει κίνδυνος στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, να το πούμε και αυτό το τελευταίο, επειδή υπάρχει το θέμα της βιβλιοθήκης, το βασικό αίτημα πέρα από την απομάκρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των φοιτητών, φοιτητριών που και όλου του κινήματος, είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, να υπάρξουν υποδομές. Σε αυτό συμφωνούν και πάρα πολλοί καθηγητές και υποθέτω δεν διαφωνούν οι Πριτάνης. Και υπάρχουν διάφορα κακώς κείμενα που συνδέονται με αυτή την υπαχρηματοδότηση. Υπάρχει, για παράδειγμα, υπάρχουν οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι και οι ερευνητές τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι απλήρωτοι. Χάσαμε τον. Χάσαμε τον Αλέξανδρο. Είναι παράλογο να πιστεύεις και να προσπαθείς να υποστηρίξεις ότι οι φοιτητές και οι φοιτητρίες αντιτίθενται στη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε έξτρα υποδομή είναι σίγουρα καλό, είναι αυτό που ζητάνε οι φοιτητές και οι φοιτητρίες σε όλα τα πανεπιστήμια. Τώρα μας καλεί και βγαίνει στον αέρα. Οπότε, να πούμε λίγο τα βασικά. Τον γύρωσες. Ναι. Ήταν στον αέρα. Κλείς τον ήχο μέχρι να πάρει και να προσθέσουμε πάλι τον Αλέξανδρο στην... Αλέξανδρε. Έπεσε η γραμμή και θα σε ρωτήσω. Ναι, έπεσε η γραμμή. Μην τα κάνεις αυτά, θα ανησυχούμε, είναι δύσκολη κέρια. Το θέμα της βιβλιοθήκης και που σχετίζεται όταν το κεντρικό αίτημα είναι η υποχρηματοδότηση. Το άκουγα και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Απλώς για να μην μείνει έτσι, γιατί είναι το πολύ βασικό. Δεν αποφάσισαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δώσουν 50 εκατομμύρια ουσιαστικά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, που όταν η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων είναι 90 εκατομμύρια συνολικά, 91 για την ακρίβεια, ετησίως. Δεν φεύγουν τα 50 από τα 91, αλλά θα μπορούσε να είναι συν 50 για τις υποδομές και τις πολλές, ελπίζουμε πάρα πολλές, βιβλιοθήκες. Προτεραιότητα είναι η ένταση, δεν είναι η εκπαίδευση. Και η βιβλιοθήκη, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, το σκοπό της έντασης εξυπηρετεί. Αλλιώς θα μπορούσαν να βρεθούν πολλές άλλες λύσεις και να κατασκευαστεί αυτή τη βιβλιοθήκη. Τι θέλουμε. Και οι φοιτητές και οι φοιτήτρες τι θέλουμε. Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις που δεν το ρωτήσαμε ή που θα ήθελες να. Αυτή η ανησυχία μου. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, αλλά πραγματικά έχουμε φτάσει στα όρια. Γι' αυτό το επανέλαβα τόσες πολλές φορές. Όχι, κατανοητό. Και το λέω πρώτη φορά, αλλά αυτό. Και το σημερινό σκηνικό μου δημιουργεί αυτό το φόβο. Και φοβάμαι, ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Ειλικρινά. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Αλέξανδρος Τσαρδάκης, συνάδελφος δημοσιογράφος στο Ντοκουμέντο και στο Όμνια TV. Τα βίντεο που έχει βγάλει σήμερα είναι αποκαλυπτικά. Και οι συνάδελφοι, ο Χρήστος Αβραμίδης που είναι εκεί, η Σταυρούλα Επιλυμένη από το ΑΛΤΕΘΕΣ, που είναι επίσης εκεί, μπορείτε να τα δείτε και στο πρωτοσέλιδο, έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολύ στα social media. Άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα και μπορούν να καταγράψουν την αστυνομική αυθαιρεσία. Προσταντίνε, θες διάλειμμα? Θα ήθελα ένα μικρό διαλυματάκι να κάνω τη γυμναστική μου και, mm-hmm. και να επιστρέψω. Εντάξει, παιδιά. Ναι, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Πάμε μουσικάρες, έλα, φύγαμε μουσικάρες. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Είναι το The Press Project. Στην εκπομπή που την ακούνε από το Τίλμπουργκ, το Ρότερνταμ, μέχρι τα Σεπόγια, το Κουτσοπόδι Αργολίδας που σήμερα έχει την τιμητική του. Έχουμε και αυτό. Αυτίζομαι πάρα πολύ δηλαδή, με τέτοια ονόματα. Είναι δύο από εκεί που. Ή απλώς όχι, είναι ένας. Αλλά πάλι σε εξομολογητικό τόνο. Ο Κωνσταντίνος το έχει πει, εγώ δεν ξέρω αν το έχω πει στην εκπομπή, ότι οι ρίζες μου είναι από την μαγευτική κάτω Καμίλα Σερών. Έτσι βγαίνει και το επώνυμο. Mm-hmm. Κωνσταντίνε, είναι Καρβουνιάρη Αρκαδίας. Ναι, Καρβουνάρη. Καρβουνάρη, συγγνώμη. Καρβουνάρη Αρκαδίας. Οπότε μην λέτε ότι. Μη σκέφτεστε ότι μπορεί να ειρωνευόμαστε, είμαστε φαν απλά. Όχι, όχι. Δεν ειρωνευόμαστε. Αλλά συγγνώμη κιόλας τώρα, καμία σχέση του Καρβουνάρη με το κάθε. Απλά δεν γράφεται άνω Καμίλα, παιδιά. Εντάξει, δεν θέλω να μαλώσουμε όπως έχω μάθει. Προφανώς. Υπάρχει κόντρα. Τι. Α, υπάρχει κόντρα με την. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Λογικά, ναι, λογικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις θετικές ειδήσεις. Συνεχίζουμε το quiz. Πες επιτέλους κάτι ευχάριστο. Α, θα είναι και αυτός είναι ωραίος τίτλος για εκπομπή. Όταν θα ψάχνουμε κάποια στιγμή τίτλο για εκπομπή, δεν θα μου έρχεται τίποτε. Αλλά τώρα έχω πει αριστουργήματα. Τίτλος για καθημερινή ενημερωτική εκπομπή. Πες μου κάτι ευχάριστο. Δεν είναι τέλειο. Θα είναι όλο μύρλα. Δεν θα λέμε τίποτα καλό, τίποτα θετικό. Αν συμβεί να υποθεί τίποτε θετικό από την κυβέρνηση, θα βάζουμε ένα μαύρο. Δεν θα βάζουμε κάμερα. Τρία θα βάζουμε χρόνια ένα μαύρο. Εδώ τι κάνουμε. Τι. Ψάχνουμε τα θετικά. Όχι, αλλά δεν είναι ότι έχουμε βρει και πολλά θετικά. Θα θέλαμε να υπάρχουν αυτό θετικά. Λέω, αυτό λέω. Ψάχνουμε να βρούμε το αρνητικό για να σχολιάσουμε το αρνητικό. Όχι, ρε παιδί μου. Α. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα ήταν πολύ καλή εκπομπή αυτή που θα λέγαμε πες μου κάτι θετικό. Δεν θα λέγαμε τίποτα. Την κάνουμε ήδη. Αυτή κάνουμε. Αυτό θέλω να πω. Τίτλο ψάχναμε όμως. Λοιπόν, για τον τίτλο αυτό, για την εκπομπή, πες μου κάτι θετικό. Greetings from Διαβολίτσι, η Χρυσάνθη. Ωραία, θα γράφει ο καθένας τώρα. Από... Και αυτό είναι και καλή αφιέρωση για Χρυσάνθη από Διαβολίτσι. Η Χρυσάνθη από Διαβολίτσι. Διαβολίτσι πού, αν επιτρέπετε. Τώρα ζητάς και εσύ ίσως υπερβολικές πληροφορίες. Μπορεί να μας πει διεύθυνση, αν δεν είναι αδιάκριτο. Είναι ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Πώς είναι, όχι το Happy Traveler του Μπλέτσα, του Σωσία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυριακή στο χωριό, αυτό δεν είναι. Α, τέτοια. Και θα έχουμε, πολύ ωραία είναι να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, θέλει και η Λαμπρινή να κάνουμε. Θα έχει και συνταγές και τέτοια. Λοιπόν, εκεί που λέγατε, παιδιά, και η αδικία και οι άλλοι κερδίζουν και εμείς πληρώνουμε και τέτοια, τσακ, έρχεται ο Κυριάκος, όπα λέει, τέρμα αυτά, ξεχάστε τα, υπερκέρδη, υπερέσοδα, τέλος. Κάτσε, όπα, υπερκέρδη και υπερέσοδα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι? Υπερκέρδη και υπερέσοδα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Α, τι θες να πεις, Θάνο Καμίλαλη, μιλάς με γρίφους. Δεν έλεγε από την αρχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι όπου υπάρχουν υπερέσοδα θα φορολογηθούν με 90% και θα τους πατήσει κάτω στο λαιμό σαν τα σκουλίκια. Παρούσε και εκεί το έδρανο, μου αρέσει πάρα πολύ, ήταν πολύ αποφασισμένος και στο διάγγελμα, σε εισαγωγικά διάγγελμα, ήταν πολύ αποφασισμένος να πληρώσουν οι πάροχοι και το ξαναείπε για τα 90% στα υπερκέρδη και λέει περιμένουμε το πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Και εμείς λέγαμε, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δεν τη ρυθμίζει πολύ καλά την αγορά. Τι να κάνουμε τώρα. Είπε ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου για πιέσεις. Δεν είμαι και σίγουρος για την όχι ανεξαρτησία, για την αμεροληψία, για το ότι είναι μακριά από αυτές τις πιέσεις. Δεν είμαι σίγουρος. Κυβερνητικός βουλευτής το είπε. Εγώ το είπα. Ο λαϊκιστής, ο πρώην ψηφοφόρος Νουδού. Τέλος πάντων. Παραδόθηκε λοιπόν το πόρισμα. Και βγήκε ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός επικρατείας. Και κάπως τα μασάει τώρα με το πόρισμα. Δηλαδή, έχει βγει η διαρροή ότι το πόρισμα της ΡΑΕ μιλάει για υπερκέρδη 600 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο Σκέρτσος που λέει ότι θα δούμε τι έχει και τι έχει συμβεί με τα λεγόμενα υπερέσοδα των παραγωγών ενέργειας. Υπερκέρδη, υπερέσοδα είναι συνώνυμα. Και εξηγεί στη συνέχεια ο Σκέρτσος ότι μιλάμε για υπερέσοδα γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρξαν και σημαντικές εκπτώσεις από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές. Επίσης έχουν υπάρξει ζημιές από τα σταθερά τιμολόγια που είναι διαμορφωμένα πρώτης κρίσης. Με απόλυτο σεβασμό στα πορίσματα της ΡΑΕ, θα επιβάλλουμε ένα έκτακτο τέλος, ουσιαστικά ένα μέρισμα αλληλεγγύης των παραγωγών ενέργειας. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη. Έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να παραδοθεί εντός της ημέρας, να κατατεθεί στη Βουλή το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Και ήδη τώρα κάποιος καχύποπτος θα έλεγε ότι έχει βγάλει ένα νούμερο α η ΡΑΕ και προσπαθεί η κυβέρνηση να ρίξει τον πύχη και να τα βγάλει λιγότερα, γιατί υπάρχουν εκπτώσεις, δεν ξέρω εγώ τι, ακόμα περισσότερο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για 1,5 δις ήδη και 3 δις μέχρι το τέλος του έτους ουρανοκατέβατα κέρδη. Και κάπως να βγει έτσι, να βγουν κάποια εκατομμύρια, μετά να φορολογηθούν. Ο Σκέρτσος δεν είπε το 90%. Και να βγει ένα ποσό που θα είναι και αυτό ένα μέρισμα από τα κέρδη που θα δώσουν πίσω οι πάροχοι, για να λέει η κυβέρνηση ότι πήρα, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια και από εκεί. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή την επικοινωνιακή διαχείριση έχουμε. Τα υπερκέρδη, το νόημα της λέξης υπερκέρδη είναι ότι, συγγνώμη, η διάκριση ανάμεσα στα υπερκέρδη και τα υπερέσοδα είναι ότι όλος μπορεί να έχει υπερβολικά έσοδα ή να σου φαίνονται σε ένα υπερβολικά αυτά τα έσοδα, αλλά ψάξε να υπολογίσεις κιόλας τι άλλο έχει συμβεί εκεί πέρα, πόσα είναι τα έξοδα του, πόσα θα ήταν αυτά τα έσοδα αν δεν υπήρχε η έκπτωση. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι το υπονοούμενο, γιατί αν υπολογίζαμε υπερκέρδη, θα υπολογίζαμε ένα ποσό το οποίο παραπέμπει στο σκάνδαλο ότι όλα αυτά είναι τσεπάτα παντελονάτα. Ναι. Ενώ αν είναι μόνο έσοδα, μένει ένα πολύπλοκο λογιστικό πρόβλημα του να κατανοήσεις τι από αυτά που ήταν αρχικά έσοδα έγινε κέρδος. Ουσιαστικά, δεν είναι τζίρος δηλαδή, αλλά είναι αυτό που του έμεινε. Πόρισμα δεν έχουμε δει, οπότε αυτό είναι ερμηνείες αυτή τη στιγμή από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε. Ουσιαστικά αυτό που λέει, προσπαθεί να πει η κυβέρνηση είναι, βγαίνει ένα νούμερο από τη ΡΑΕ το οποίο λέει ότι σε αυτή τη διάρκεια, σε αυτό το τετράμινο, εξάμινο, εννιάμινο, οι παραγωγοί είχαν αυτά τα επιπλέον κέρδη, τα υπερκέρδη. Ωραία. Ήδη υπάρχει ζήτημα του πού είναι τα κέρδη και πού είναι τα υπερκέρδη, το έχουμε ξανασχολιάσει. Έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει, ναι αλλά, αν οι πάροχοι δεν είχαν δώσει τις εκπτώσεις από τις οποίες χάνουν, δεν είχαν και σταθερά τιμολόγια από τα οποία υποτίθεται χάνουν, δεν θα άλλαζε η κατάσταση, δεν πρέπει να συνεκτιμηθούν αυτά, οπότε δεν είναι λιγότερα τα υπερκέρδη, δεν έχουμε θα έχουμε έσοδα, υπερέσοδα, υπερκέρδη. Λοιπόν, να απαγγείλουμε όμως λίγο, Σκέρτσο. Μια εκπομπή λογοτεχνίας και ποιήσης πάνω απ' όλα. Είπε, αυτό που βιώνουμε δεν είναι μια αύξηση τιμών Μητσοτάκη της κυβέρνησης, αλλά μια αύξηση τιμών που έχει προκληθεί λόγω και της γεωπολιτικής κρίσης. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Για της πανδημίας που προκάλεσε αναταραχή στις διεθνείς οικονομίες. Θα αποσμιωθούν τα νοικοκυριά από τον αλγοριθμικό τύπο. πάμε, λέει, να θολώσουμε τα νερά. Κάποιοι κακοί πάνε να θολώσουν τα νερά. Ναι, λογικά ναι. Το πόρισμα της ΡΕΑ έχει κοινοποιηθεί από ό,τι γνωρίζω αργά την Παρασκευή ή σήμερα. Από ό,τι γνωρίζω, από ποιον ενημερώνεται δηλαδή. Πού το δίνει αυτό. Αλλά δεν έχει ακόμη αναλυθεί, δεν έχει διαβαστεί. Το έχει. Ο γραμματέας του Υπουργείου Υγείας που είχε τη μελέτη της Ιόδρα, πώς λεγότανε. Πρεζεράκος που κρατούσε το πόρισμα Τσιόδρα, ήταν γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και δεν το είχε δώσει στο Μαξίμου. Και το πήρε η κυβέρνηση το πόρισμα Τσιόδρα λίτρα. Παρετήσου, Πρεζεράκο. Ναι, και δεν το πήρε το Μαξίμου, όπως έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάλι αυτός θα το έχει. Τέλος, να τελειώσουν αυτά. Κάτω, Πρεζεράκος. Λοιπόν, κάποιος τώρα λέει, από ό,τι γνωρίζει, έχει κοινοποιηθεί αργά την Παρασκευή. Δεν έχει ακόμα αναλυθεί, δεν έχει διαβαστεί. Εδώ, Σαββατοκύριακο. Μαζί με Πρεζεράκο. Συγγνώμη, παιδιά, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, περιμένετε λίγο. Ναι. Δεν δουλεύει η κυβέρνηση. Εντάξει. Εδώ βάλαμε και λίγο χρυσοχοίδι εδώ πέρα, δηλαδή στην εξίσωση. Ναι. Άρα θα πρέπει να δούμε τι λέει το πόρισμα και μέσα στην εβδομάδα να επανέλθει η κυβέρνηση με τα συμπεράσματά της. Εμείς δεν βιαζόμαστε. Και εδώ, τα συμπεράσματά της. Κάτσε ρε φίλε, έχεις μια ανεξάρτητη αρχή, ωραία. Σου δίνει ένα ποσό. Εσύ θεωρητικά το μόνο που έχεις να κάνεις, όπως το έχει πει, το έχει υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να φορολογήσεις αυτό το ποσό, 90%. Τόσο το νουμεράκι, τόσο η φορολογία, τόσο βγαίνει. Καταλαβαίνω κάτι λάθος σε αυτό. Δεν υπάρχουν συμπεράσματα να βγάλεις. Έλα λογαριασμό θες. Όχι. Αν αυτά ήταν, αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έλεγε αυτά εδώ είναι υπερκέρδη, τούτο είναι το αίμα του λαού αυτό μας. Λέει. Αυτό θα πει. Θα βγάλει ένα ποσό, όπως το βγάλει. Ναι, ρε, θα είναι. Απλώς θα βάλει 90%. Όχι. Όπως γίνεται σε κάθε επιχείρηση. Πόσο κέρδος είχατε φέτος, ωραία, φορολογήστε με αυτούς τους συντελεστές, τόσα πρέπει να πληρώσετε. Όχι. Όχι, γιατί θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Άλλο ήρωας, άλλο υπερήρωας. Άλλο η προσπάθεια που κάνουμε όλοι, άλλο η υπερπροσπάθεια που κάνει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Τα υπερκέρδη δηλαδή, δεν είναι τα κέρδη. Δηλαδή, σου λέει αυτός, τι θα είμαι εγώ που θα με φορολογήσουν με 90% στα κέρδη μου. Τι είμαι, το κορόιδο της κοινωνίας είμαι εγώ που ξαφνικά θα έχω 90% φόρους πάνω στα κέρδη μου. Γιατί δεν το έχουν οι υπόλοιποι. Εντάξει, από τη στιγμή που αυτοί έχουν υπερκέρδη. Τώρα, πολύ απλές απορίες στην αλφαβήτα. Από τη στιγμή που αυτοί έχουν υπερκέρδη. Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική εισβολή, αλλά υπάρχουν, αλλά κερδοσκοπούν πάνω στο ρεύμα. Γιατί αν έφταιγε ο πόλεμος και ήταν τι να κάνουμε παιδιά, το παίρνουμε ακριβότερο, το πουλάμε ακριβότερα, αλλά εμείς είμαστε απλοί μεσάζοντες και βγάζουμε και το κάτι της μας. Ωραία. Δεν θα υπήρχαν υπερκέρδη. Θάνο Καμίλαλη, νομίζω ότι αυτό που είπες τώρα. Φοβερό, φοβερό. Βαθύ. Το λες με μεγάλη ταπεινότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια βόμβα στα κυβερνητικά επιχειρήματα. Γιατί ρε φίλε, ναι, δίκιο έχεις. Προφανώς. Δηλαδή και υπερκέρδη και φταίει ο πόλεμος. Άμα φταίει ο πόλεμος, θα έχει ακριβήνει, θα το πουλάγανε αυτοί, θα λέγανε όπως λένε πάρα πολλοί επαγγελματίες, ότι αναγκάζω, όπως λένε ξέρω εγώ στο ψωμί. Να αναγκαζόμαστε να πουλάμε ψηλότερα, σε ψηλότερες τιμές. Αυτοί έχουν το κόλπο ότι είναι μια πολύ ωραία επιχείρηση που άλλος δεν μπορεί να μην αγοράσει. Δεν γίνεται να μην έχει ρεύμα σπίτι του. Και αυτό είναι και το ωραίο με την ενέργεια, παιδιά. Αυτό είναι, άμα το σκεφτείτε να ανοίξετε μαγαζάκι, ούτε frozen yogurt, ούτε video club. Ενέργεια. Καταλάβατε, αυτό που δεν μπορεί ο άλλος να ζήσει χωρίς. Πολύ, πολύ καλή ιδέα. Ναι. Ένα μονοπόλιο στην ενέργεια, δηλαδή ένα καλό καρτέλ νομιμοποιημένο στην ενέργεια, είναι μια πολύ καλή επιχειρηματική ιδέα. Και όπως ιδιοφυώς είπε ο Θάνος Καμίλαλης, δεν γίνεται ρε παιδιά να φταίει και η ενέργεια, να φταίει ο πόλεμος, αλλά οι άλλοι να έχουν υπερκέρδη. Γιατί αν έφταιγε ο πόλεμος, δεν θα είχαν υπερκέρδη. Θα αυξανόταν το κόστος παραγωγής, θα αύξαναν οι ίδιοι το κόστος για να το δώσουν και θα είχαν το ίδιο κέρδος. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως κάνουν στους αγρότες. Αυξάνει το πετρέλαιο, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή, μετά γίνεται χαμός γιατί. Από την πρωτογενή παραγωγή μετά αυξάνονται τα πάντα. Άλλο τραμπούκα και άλλο νταραμπούκα, μας γράφει η Χρυσάνθη, βεβαιώνοντας την καταγωγή από το διαβολή της Μεσσηνίας. Έτσι μιλάει η Μεσσηνία, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό. Τώρα ο καθένας μπορεί να ανοίξει έναν πάροχο στην ενέργεια. Ο καπιταλισμός δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ο λόγος που δεν μπορείτε να το κάνετε είναι γιατί είστε τεμπέληδες και κάθεστε τώρα απόγευμα Και ακούτε Φάρμα των Ζώων. Απόγευμα, την ώρα που θα μπορούσατε να είχατε φτιάξει. Πρωί, βράδυ, όπου είναι στην ζώνη ώρα που βρίσκεστε, ενώ θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή να σχεδιάζετε το πώς θα ανοίξετε το δικό σας τη δικιά σας ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μια ακόμη συγκινητική συνύπαρξη. Μια αδελφική συμπόρευση στον κόσμο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και αύριο άντε πάλι εδώ. Πάλι μαζί, πάλι εδώ. Γεια σας. Like, subscribe στο και βίντεο. Χρήμα. Στηρίζετε το The Press Project. Και χρήμα. Like, subscribe. Να το πούμε έτσι. Αυτό θα είναι το τρίπτυχο. Όπως λέμε, liberté, fraternité, egalité. Θα είναι like, subscribe και χρήμα. Φιλιά.